قرآن محترم اوریدن کو دو مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دو دورہ تفسیر القرآن دا 197 نمبر 61 چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 5/8/2008 کے شعر تدید ملاوی دو پتہ ساتی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 جنب اللہ لنیاز اول رات کنا نفان اول العابدین نزیم اول بندگی کون کے دا اللہ نو پکار دے چاگا نیاز اول سوم نو چی زنی منو معلوم ہے جنیاز اول نشتے دیو مانا ان کان للرحمن ولدن کوی چرتا د پار د مهربان بادشاہ ولدن بچے فانا اول العابدین زب بیام اول بندگی کون کہ د اللہ زکا ولد خنائب او اللہ د اصل نو په وقت دو وجود د اصل کی خلق د نائب بندگی نه کی ان کان للرحمن ولدن کوی چرتا د مهربان بادشاہ د پارا ولد فانا اول العابدین نو یقینا وم بز اول العابدین اول بندگی کون کده چا دا اللہ زکا چی پا وقت دو وجود دا چا کی دا اصل کی خلق دا نائب بندگی نکی سو مانی شو دری امانا قول ان کان للرحمن ولدن ورطو آئے کچرتوی دا میں ربان بادشاہ دا پارا نشتے ان نافیہ میکن ان کان للرحمن ولدن نشته د مهربان باد ساده پاران یا زولی انا اول العابدین نو چ نور نیا زولی میا زولی نشته نو اول بندگی د چا کوم ان نافیه شو کنه ان کان للرحمن ولدن نشته د مهربان باد ساده پاران یا زولی فانا اول العابدین زیما اول بندگی کون کدا الله اول بندگی کون کدا الله بلا مانا ان کان للرحمن ولدن ان کان للرحمن ولدن کوی چرتا د مهربان بادشاہ د پارا ولدن نائبون یا زولے فانا اول العابدین نزوب او ما اول بندگی کون کے دغی بچی زکا چتابم د اللہ عزت وے زکا د استاد عزت دار چتا دغه دا بچی عزت کا د بچی عزت دار استاد عزت تے کنا فانا اول العابدین زبو ما اول عزت او احترام کو ان کے داغی نائب و نیاز اولی انزو مانا پول انکان علی الرحمن یا ولدون کوی چرتا دا مہربان بادشاہ دا پارا نیاز اولی فا انا اول العابدین یقینا زبو ما اول نفرت کو ان کے دینا ما بردین اول نفرت کرو چس ضرورت دا اللہ چاہتا نیاز اولو تازکا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون پوشوئی پی کنا سبحان رب السماوات نیاز اولو تاویس ضرورت تی سبحان رب السماوات پاک دا پاک دی اللہ نیاز نیاز اولو ناچه رب دا سمارنو دزمو کدی رب العرش عما یصفون رب دا تاق دا غینا چه دی والا بیانی چه دی لگیا دیو نیاز اولی سفارشیان والا منی دا غینا اللہ بالکل پاک فزار هم پریگی دا دا یا خوزو ویلعبو چه دی غپی وین نوزی ویلعبو لبکی حتی علاقو یومهم اللذی یوادون تردی چه دی ملاوشی دا غرز یاغ سرا چه دی تیارولشی دی سرا لوس کولشی دلیل اقلی هو اللذی فی السماعی الہن آغا اللہ دی پاسمان کی حاجت روا فلر دی بزما کی حاجت روا متصرف وهو الحکیم الخبیر نے میں بڑا حکم چلی گی میں کت سے چلی گی حکم چلی گی دانا چھ بارہ نظام بلتا والا کر دے یا کت بلتا والا کر دے وهو الحکیم العلیم آغا اللہ دے حکمت والا پویا ذات و تبارک الذی تاسو غیر اللہ چ غوائے چھ مغلا بخیر و برکت را کین برکتن ہم اللہ چھی و تبارک الذی برکتن والا دے آغا ذات لہو ملک السماوات والارض چھ اغلا بادشاہ دا اسمان دے اسم کو دے ما بین و ما سجم یزدی کی دی و عند علم الساعه اواغ اللہ سر دے علم دے قیامت ویلے ترجعون اواغ اللہ تب واپس کرشی والا ایم لکل لزین آسل جواب دا آسل شبے چھے شبائی وان چھر من خودی تسوائیو سفارشیان وائی منگ ورطا منت منگ ورطا صرف زاری کو منت کو جزمان دا سوال اللہ تا پیش کی مون خو دا نه ویل چې دی ګینی نافع او ضرر دی چې دی ګینی فائدہ او نقصان دی ور پیدا مون نه وایو ولا یملک الذین یدون من دون شفا مالکان دی هغه کسان چې بلی دا الله نه علاوه دی مینت جولای الله وی مالکان ندی مالکان الا مگر منا سوک شاهد بالحق چاغه بیان کړی دا حق بیان کړی شاهد بالحق مگر سوک چې شاهد بالحق چ بیان کړي دا حق دا توحید بیان کړي نو هغه الله اجازه ورکي یو معنا یو شرط دویم شرط من شاهد بالحق هغه چا چې اقرار کړي پاک مسله باندې توحید مسله من لیدا دا توحید مسله شافی او موحد او مشغولهم موحد سفارشی او موحد او چې چاله سفارش کین هغه هم په توحید لاړی بل وهم یعلمون او دی پوا په یو بل باندې علم د شافی په مشغوله هو باندې ضروری دی چې سفارشی ته دا پته ای چې راز چې چاله سفارش کوم نو دی په توحید دی دی بس دی په توحید نستا عقیده بابا ته معلومه ده چې ته وایې زه تو مال الله ته سوال کوم نستا عقیده بابا ته معلومه ده وهم یعلمون یا بول علم غیب منی انو پاره به کافر کیږي وهم یعلمون او دی چې کوم نو وهم یعلمون او دی پویږي ولا انسان ته من خلقهم دلیل عقلی شوروم په دلیل عقلی ختم او که ته تاسو کې دینه خلق قوم چا پیدا کړی دی لرا له یقولون الله نو خام خوایلی الله نو فان عارف فكون چې خالق الله منو کوم طرف ته وګرځول شو د الله نو اسبل خواروان شو وقيله يا ربي يومنا او ډیر کراته وینا د پیغمبر چې ورب می نه اولای قوم الله منون ان دې وجنه د عذاب مستحق دی خلق چې ډیر کرته پیغمبر دا واس کړ دی چې نه اولای قوم الله منون چې کینن دا قوم دا اولای قوم دا چې خلک چې دا یو داس قوم نه چې ایمان دراړي دوی معنا وقيله يا ربي وعنده علم الساعه وعنده علم قيله يا ربي قيله په ساعه باندې اتبته په پینځه اته ان کې وقيله يا ربي او دا غي الله پويږي پو وینا د دې پیغمبر باندې چې یا رب انا اولای قوم لا یؤمنون نو الله بر دې پیغمبر دې وینا څه فکر نه کوي سر زګه خو الله قیامت راولي کنه درې معنا وقيله يا رب قسم می دې وی پو وینا د دې پیغمبر چې و یا رب يا رب چې هغه आवाज یې الله رب ال عزت تاس کوي په دې وینا د دې مسوي قسم چې ان اولای قوم لا یؤمنون چې دا خلک چې نو دې ایمان نراړي دا پیغمبر دا فریادونه دا الله دربار کې دلیل وګرځول په آدمی ایمان د قوم چې څنګه راوړي ایمان نه راوړي ان هؤلاء یقینا دا خلک چې قوم دا یو قوم نه لای مينون چې ایمان راوړي فصفانهم مختوالوا قولا وفعلا فصفانهم مختوالوا قل سلام او وای سلام سلام سو سلام علیکم سلامتی علی پتاسو لاړم سلام علیکم لاړم دنه د بای کاټ یا امری سلام زما کار چې دینواله سلامتیه مسله بیانولی زما کار چې دینواله سلامتیه مسله بیانولی فصوف یعلمون زر چې دی تو پتو لګی صورت کې مختلف شبو جواب کویو لو شار رحمان ما بدناهم کله الله خو خو موږ به بندګی نه کړه دا جوابونه وکړل دیم اعتراض چې ار موږ د باباګانو په طریقه باندې روان وي باباګانو پیژنا او درم دا پیغمبر چې کم دنو دا خوار دی سو سرشتنا جواب پیغمبری په خوارای نه دا دین الله رب العزت اپ دنه باطینی صلاحیت ور کوي درم سلورم چیرې موږ ورته سفارشیان وایو مرکزی شوبا موږ ورته سفارشیان ویلې موږ خو ته نافع او نقصان والنی دی ویلې جواب مالکان نه دینو سورته دخان مکی سورته نزول کې سلورت یایم نزول کے سلور شپیتم پس د سورت زخرف مخ کے د سورت جاثیین مناسبت د مخ کے سرا مخ کے ام دفع دے و شبیوا اس پا ام دے لگ سستی گی او لگ بخپل عقیدہ بدلی دے و شبی جواب دل تم کئی دویم مخکی فاستمسک بالذی اوحی الیک فاستمسک بالذی اوحی الیک دلتوی انا انزلناو فی لیلت مبارکہ اب خیر و برکت شپکی را غلی دی نو تو پی منگولی اولگو نو تاکی بوم اللہ خیر و برکت واچی. درم زخرف پینزات آئیم کیوی تبارک اللذی لہو ملک السماوات. دل تاغ مسئلہ پا آتم نمبر آیات کی ذکر کی پا نور اٹھو کو لا الہ الا ہو یحی و یمیت. بلا مس بلا ربت مخکیوی ان المجرمین فی عذاب جہنم سلو رتیائم کی دل تلک داغی مجرمان و تفصیل کی زق انکا انت العزیز الکریم یو کم پنزوستم کی سورت دخان کیوی لا یملک الذین یدون من دونه شفاعہ سفارش اختیار ولا نشته نو دخان کی وئی یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا 41 کی یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا دعوال سورت ادف دیوی شبی چه مخ که دیویل چه منگ ورطا نافه اوزوار نوائیو منگ دانوائیو چه دیگینی دا مالکان دی دا نفی و دا نقصان خو منگ وائیو چه منگ های دی تو وائیو دی چا توی اللہ توی نچه آغا دی رد کرا نوز با لگنور پخ پل لحجه که لچک سکی پیدا کی وی با وی منا اصل که دا سدا سدا چه واو خو بوری کنه منا چکی دیشی واوری نو سبب یا کئی که خیری نو داغی جواب پس پاگم آیات که انہو هو السمیع العلیم انہو هو السمیع العلیم دا اوریدو مالک بی اسباب سوکتے یا اللہ مخلوق بغیر دا اسباب اوریدل کولے نشی مخلوق بی دا اسبابو اور ایدل کولے نشی داغی شبہ رد کی. انداز بیان دی صورت دا اولنا ترغیب للقرآن بیا مسئلہ دا توحید وم اواتم آیات کی دو خبری شوی درم خبرا یرد عذاب دی دنیا لسم آیاتنا درم خبرہ سلورما دلیل نقلی دو فرعون چه فرعون میں سنگ تباہ کرو دلیل نقلی نا نمونہ دا عذاب دنیاوی دو دنیاوی عذاب نمونہ نو تخویف او بشارت تخویف او بشارت پنز سیزون پر صورت کی بیانی گی خاتمم پا ترغیب الالقرآن لکا شورو چی پا ترغیب الالقرآن وا امتیازات دو صورت انا انزلناو فی لیلت مبارکا دویم یومتات السماو بدخان مبین دویم ان ادو الی عباد اللہ نقوم دا زادہ آواز فما بکت علیہم السماء والارض فما بکت علیہم السماء والارض بل ذوق انکا انت العزیز الکریم دا دنیا لوی عزت من چی بی دینو او پا آخرت کی لوی بی عزت ای بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة غواه القرآن صاحب بيانه انك جما بقي موضوع شباتين جواب قسم حذف شي جنر پات زائد شاك إنا أنزلناه في ليلة مباركة يا قرآن غواه دي جمع دا پشپا دا برکت كرالي گلده ان انزلناه فی لیلۃ القدر گواہ دی کنا والکتاب المبین گواہ دی کتاب صاف بیان ان کے ان انزلنا یقینا را لے گلے منگا دی کتاب لرام ان انزلنا یقینا را لے گلے مددا فی لیلۃ مبارکہ پاش پد خیر و برکت نڑک کی خیر و برکت نڑک شپ کے مرا لے گلے ان کنا منذرین یقینا منگا یو منذرین یراون کی یراون کی منگا لیلۃ مبارکہ نا مراد سدی خلق وی وید دین مراد پینزل لسم دا شابان دے شاب برات و توی پنجاب کے پی لوی آتش بازی کی گی و لوی غرب غروبی پی سوکو تا دمروش پوی سوکوی پدے کے تقدیر لکلے کی گی تقدیر خو پانزوز زر کال مخ کی لکلے شوی دے او جف القلم بما هو لاق جف القلم قلم بما هو لا ویسا شخص بی ومن انکر فهو زن طلاق ومن انکر فهو زن طلاق سو تقدیر نے انکار کی نو خو زن طلاق دے گنا وید دی لیلۃ مبارکہ مراد دی دیونا چه قرآن پا دا غشپا کرا غلی ده دا خبر سینا دا قرآن که اللہ بقره کی وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چه قرآن مجید پا کم میاش کرا غلی ده رمضان کی رمضان کی نو دا لیلتا مبارکه و پا کم میاش کی پا رمضان کی وی که پا شعبان کی شعبان چه کم دنو شوکا درتا وی خواه ستا وی شوکا درتا د روجی نه دا یو میاش مخ کې دا چې اوس کومه شورو ده اوس چې کومه څه ده شورو ده ویزی پین لسم نو دا قرآن راغلی په روجه کې دی نو برکتی شپه به هم پسې کي په روجه کې وی او دا ورپسې چې وی فیها یفرق کل امر حکیم چې په دې کې جدا کیږي یفرق جدا کول شي هر یو فیصله مضبوطه نو پا رمضان کی ام پا دغ شپا اللہ رب العزت دیو کال فیصلے پا رشتو تسکی حوالے کی اسرائیل علیہ السلام توی چپ دے کال کے با دمرا وجنے چاہتو ادابک ہے چاہتو ادابک ہے فی آیفرق کل امر حکیم انسوک پا دغ شپا بیا آتشبازیم دیر کئی تاجدون اور شراقونم دیر کئی او سوک چه کم دنو صلات و رغائب کی مدرسو کے بکیم زنو کی گی صلات و رغائب چه پین لسم اشپشو گر کی او بیا دیر شه نفلو نکی صلات و رغائب ہوتا ہوئی شاملی کی صلات و رغائب بیدت تے ہوئی صلات و رغائب صحیح ندے دی که چه کم روایت راغلے دے نو روایت ضعیف تے روایت صحیح ندے قرطبی ذکر کی قال القاضي ابو بكر وجمهور العلماء على ان ليله القدر شذي ليله مباركه مراصده ليله القدر ذا ومنهم من قال ان ليله النصف من شعبان فهو باطل لا خبر صدا باطل ذا ولان الله تعالى في كتابه الصادق القاطع شهر رمضان الذي انزل فيه القران الله يلي شذاهم شهر رمضان كرا رمياش رمضان كرا لي كده او فمن زعما انه في غيره فقد اعظم الفريه على الله اپا الله باندې دروغ جوړي او پس پر شعبان کې یو حدیث نشته چې ادبار په وکړي شي لا تلتفتو الیها هغه ته توجه مکوي ابن کثیرم ذکر کوي سره رمجل یا اصول ودر شمه صفه کې چې ومن قال شان ليله نصف من شعبان فقد ابعد النعجه فقط ابعد النعجتا اگر چی کم دے نظر فطرت نلری خبر کردی دا فا انا نص القرآن دا قرآن نص دے چه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او انا انزلناه في ليلة القدر دیار لسم سوار لسم پین لسم یا سوار لسم پی لسم شپاگم دا اری میاشت روجه مستحب ده دا اری میاشت روجه سده مستحب چه اری میاشت که دا رانا مبایزی ایامی بیس شو تو بیلکی گی و دا اگر میاشت که روجه نیو لینش نسو بدی بکی نیشته خو خاص دا یور از خاص کل دا نیشته ده این نازلنا فی لیلت مبارکا یقینا را لگل می دیل را پشپای دا بارکت که انا کننا منظرین یقینا مگیو را لگون که دیل را یارون کی یقین مون یارون کی فی افرق کل امر الحکیم فدی کی را جدا کل شیار یو کار حکیم دے حکمت والا امر من عندنا فیصلہ طرف زمنگنا انا کنا مرسلین یقینا مون یرا علی گن کی دپار دے مہربان ہے طرف سان انه هو السمیع العلیم اغا اللہ دے اور دن کے پوزا تا شبہ جواب انه هو السمیع العلیم اغا اللہ دے اور دن کے پوزا اور ادن کے اللہ استاپا جتن بانے اللہ پویا نبیا اولے بل را مدد کہے رب السماوات والارض رب دا اسمان دزم کو سجو میزدی کرین کنتم موقنین کتا سیقین کوئی پدی سجنو بانے چدا سجن اشتے نو رب سو کو منی اللہ و منی لا الہ الا ہو نشتر بلا جتروا بیزا اللہ نا یحی و یمیت جو اندی کل عمر کل کی لا الہ الا ہو نشتر بلاج تروا بیدی اللہ نا چندی کول امر کول کئی ربکم و رب و آبائیکم الاولین رب ستاسو تربیت کا ان کے ستاسو و رب و آبائیکم الاولین او رب دا مشران ستاسو بخوانو بالهم فی شکین العبون سمرخ کول خبروا پو وحی دلیلم ثابت شوا پا اقلی دلیلم سشوا ثابت شوا او دی اقم شک کئی بالهم فی شکین العبون بلکہ دیدی پشاک کے لو بھی کو ان کی فرتقب انتظار کوا یوم تاتی سماو بی دخان مبین دیتونو ترجمکم بے مقصد وام فرتقب انتظار کوا یوم تاتی سماو بی دخان مبین فکمرات چراوڑی اسمان دوڑخ کارا یغشن ناس چاپیر بشید خلکونا حازا عذاب علیم داد عذاب دردناک خلق بوئی وربم لرک زمان سزا انا مؤمنون یقین المگیو ایماندار ان لهم الذکرا چرت بیدیل را نسیت غسل وقد جاهم رسول مبین او یقینا راغلو دیتا رسول مبین کارکون کے داق ثم تولو عنو بیات ندی والدل فقالو دیوی معلم مجنون معلم مجنون تعلیمی افتلی ونے دی دوی ساشر سمانا معلم مجنون تعلیمی افتلی ونے دی لکا سبق امیر دلی ونے دی معلم مجنون تعلیم ورکرشو دی مجنون لی ونے مجنون و تولوی معلم و تولوی وی خبره خو مزیدار دا کل خبره کئی خو مجنون لیوانه دی خپل مقصد ناشی حاصلو لی دی خو مقصد دنیا تاوی جا او وزارت تاوی اغا خو نشی حاصلو لی مقصد خپل نپورا کئی نو دوی مطلب وقالو معلم مجنون معلمون معلم مطلب وام معلم خود لشوی دی دبل چار طرف نا یعنی دا دی جنسو سڑی دی اسو سڑی دی جنسو دتا بل سوک سوئی چه شاو داو که سوکولا پیسی ور کئی سوکولا سور کئی پیسی ور کئی او داوی چه بده کلی و وطن و ملک اختلافات جور کا وقالو معلم مجنون او وای دی معلمون یعنی که تش لیوانه و تاوی نو لیوانه خدا سخ کل خکل خبری نکی نو اصره معلم سیوا که تعلیمی افتا لیوانه دی سبق امیلی دی خخ کل لیوانه دی معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلان یقینا من یلری کون کی دا عذاب قلیلن لگوخ انکم آئیدون یقیناً تاسوا پس کدن کے بیا شرطا یوم نبتش البطسط الكبرا پاغر چنیوکو کمنگا نیوکا غٹا انا منتقیمون یقیناً منگیو بدل غستن کی دیدی آیات یو مقصد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دیدی آیاتون دو فرتقبنا یو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یوم تات السماء بدخان مبین دا دین مراد دا قیامت دو خوڑا دا چی قیامت رانیز دیشی عرص و وچ شی او اسمان با یو لو خوڑی بارانون بنی لو خوڑوی بس دا که عذاب دینو نیچه دا سه حالات راشی دا با دا قیامت دونو خونه دا دخان دا با دا قیامت دونو خونه یو نخی دا گا تیم بخلقوی چی رب بانک شفان العذاب اللہ دا عذاب لری که بس منگا اس رو ایمان رو نو اللہ رب العزت پوتوئی یعنی مطلب دا چھ سم متوتاز تو پیغمبر راغلو پیغمبر څه شو دا و ته لیکيږي چې پیغمبر راغله او تاسو له هغه نه من هغه به څه تاسو پروپاګاندا کولی او دا وخت پوم لګ عذاب لري شي یعنی یو نفقه به عذاب څه شي لري شي خو کدی مونږ دنیا ته کو بیا هم دي سکے کفر او شرک بیا هم دي سکے کفر او شرک او چې بیا هغه غټ نیول راشي غبل نفها یو منبتش البتشتل کبرا نینا منتقیمون بیا با منگ دین سو اخلو بدلی وا نو دا اولگو دا قیامت سارا چا سارا دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یہ ما تغکی دی داوی دا دنیا عذاب سر لگی یوم آتات السما بی دخان مبین چی مصیبت پسری راشی نوار سو تخل خلی کن ہر سو تخل خلی میده دین مراد یوم بدر ده یوم بدر چه ده بدر پر از پا کافرانو بانده سر آغی اول به دخان مبین غلط شون دین بدر نه مراد به دخان مبین نه عقاد پا مکی والاو مراد ده پا مکی والاو قهت مراد ده چه نبی علیه السلام دیر تنگ شو و نبی علیه السلام یو اللہ دا سقاد پی راولو لکه یوسف علیه السلام پا زمانه کی چه پی راوستی نو قات پر آگئی تردی پوری چی بیاو دی یو بل بولو تناستو انتظار بکو چی دی با سوخ پاسی چیزو با دا بولو خرم ابو سفیان را گئی نبی علیہ السلام تیوی خدای تو گرد دعاو کا قوم دی دی غرکی گی تبا دا مسئلہ چا ترس آئی دا بیان با خیلت چا تکی آگا وخلانو مسلم دا کل با خیل ہوئی دا دغاو کا کنا دا قوم دی مسئلہ قوم ستا دی غرکی گی مسئلہ ور تبا رسائی نا تو یہ خدا ہوا رہے چھے اللہ دا قاتل ریکا نو دی چگہ کڑی چھے رب بنکشف عنال عذاب تاعت سماو بی دخانی مبین روڑاوا سوکڑاوا بارانون نو نو دی سوالون شروع کر اللہ ایمان راڑو خسد ریکا عذاب لریکا نو کم دی ایمان راڑو سم تولوانو وقالو معلمم مجنون اکد اس پیلا کائے اکد اس پیلا کائے انہا کاشف العذاب قلیلن یا لوگ واخو ما سزا سکړه لری کړه نو انکم عیدون تاسو بیا سفی واپس یوم نبتش البطشه الكبرى یوم بدر یوم بدر بیاونی ولې بیا بچو نه ان منتقمون فدغ رج دینه بدل واغس په خپل لاسو ته سوا واغس بدل واغس نو طاعت السماء بدخان مبین اقهت مراد دی او نبتش البطشه الكبرى دینه مراد څه دی یوم بدر کاشف العذاب قلیلا د بدر او د قحط په منځ کې چې کومه سوه زمانه په بشوي کنا ان کاشف العذاب قلیلا یقینا مویل ریکون کې عذاب لګوخ انکم عائدون یقینا تاسو واپس کیدون کی یوم انا تشل بسد الکبرى په کوم رضوان چې نیول کوم غنی ولغات ان منتقمون یقینا بدل غستون کیو دار دنیا د عذاب نمونه مویل کنا دنیا د عذاب نمونه ولقد بطننا قولهم قوم فرعون او یقینا ازمیخ مکرم اکیدینا پا فرعونیانو باندی پا قوم دی فرعون و جاهم رسول کریم او راغلی دیتا رسولی ذاتمان دا غید فرعون دی وینار دیو کو فرعون ویلو ام انا خیرم من هذا الذي هو ماهین و جاهم رسول کریم دا غلی دیتا رسولی ذاتمان اغیو تا ماهینوی خو پا اللہ سو دیر گرانو پا اللہ عزتمندو سی ویلو پا دی خبر بانی ان ادو الی عباد اللہ یومانا ان ادو الی عباد اللہ راکی ما تزما حق عباد اللہ و دا اللہ بنیانو ان ادو الی عباد اللہ راکی زما تزما حق چا سشیر زما منل زا پیغمبر امن زما حق داری چا زما خبر سکی او مانای عباد الله ید الله بنیانو یا عباد الله ید الله بنیانو دیو مانا ان ادو الی عباد الله را پریک دی ماتا دا الله بنیان زان لی اسلامی حکومت جوڑو زما پا قومیانو بانی تاسو اسلامی حکومت نراولی او شرعی قانون پینا نافذ کوی ماتا دا خپل را پریدی چی من خپلو که پا خپلو بانی شرعی قانون سکو نافذ کو کنن ان ادو الی عباد الله را پریک دی ماتا دا اللہ بانیان این نیل اکم رسول امین زیما تاسو په رسول امانت دار فرعون سوی دی ولا یکاد یوبین انی لکم رسول امین جواب یو کنه انی لکم رسول امین یقینا زیم تاسو په رسول امانت دار او الله تعالی علی الله او ځان مو الله تعالی علی الله او دا ځان مو چته وی په الله باندې نه دا الله په قانون باندې خپل قانون مو چته وی دا الله دا आवाज د پاسو خپل आवाज مو چته وی دا الله د مسلې د پاسو خپل مسله مو چته وی دا الله د حکم د پاسو خپل حکم مو چته وی الله تعالی علی الله دا چې مو چته وی ځان په الله باندې نیاتی کوم بسلطان مبین یقینا مارات لګړی تاسو په سلطان کاروانی لولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین انی آتیکم بسلطان مبین په شوی کنه الته می رب یقینا راول می تاسو ته دلیل خارا معجزه سرغان و انی اوسو ربی اغي وی مړو دی کنه زارونی اقتل موسی و علی ادو ربا فریمک دی موسی و اجنم و انی اوسو بی ربی و ربی اصو بی ربی و ربی کم اخ کده سوزی دو تکی وی و انی اوسو بی ربی و ربی کم یقینا ز پناه غارم پر اقفل بانی امن غارم پر اقفل و پر استاسو انتر جمون یو مانا انتر جمون دا چی تاسو ما پگتو باندی اولی انتر جمون دا چی تاسو ما او کنزی از ما خلاف پروپیگانڈا اوچه تکیو مامل که بدنام که انتر جمون ویلم تؤمنو لیو کیمان راڑی پا ما بانی فات ازیلون زی مان مراڑی نستاد خیر مال خیر دی خسپی دی رانا کوری کا انیا من ویلم تؤمنو لی فات ازیلون استاد خیر مال خیر دی خسپی دی رانا کوری کا مرا با خیر تو امید نسبت مرسا استاد خیر میں سو امید نیشت خو بد راتا مرسا فات ازیلون جدا خورا نشی گنا ترا نشی جدا شی فات ازیلون یعنی تکلیف خورا تا مرا سوئی کی دیشی چه دا دا معاہدی پیشکشی اسو معاہدی چه لوز بوکو تاسو ما سر نچڑی زبا تاسو سر نچڑم خود زبا مسئلہ بیانو مسئلہ بیانو یو بلتا بسوائیو خو مسئلہ بو پکی فات ازیلون فدا ربان نو اغی داو منو منلا فدا ربانو زاریو کڑو پل ربطان نا اولای قومون چه اقینن دا یو قوم دے مجرمون چه نخپل منیو نو بل کار تا پریگ دی ده مجرموی کنا نخپل منیو نو بل کار تا پریگ دی مجرمون دا دی مجرمان نزما منی او نما کار تا پریگ دی نو اس منی نمانی او نا اخپرس کار تا پریگ دی مجرمون فاسر بی عبادی لیرن ویدش پیش پی بودا بندیان می سن مانا مکو فاسر بی عبادی دش پیش پی بودا بندیان می اسر کم شپا دا کنا لیلن کم سدا شپا دا پختو کم داسی بی کنا ویدش پیش پی ورشا ندو زلمش پاوی لگنا فاسر بی عبادی لیلان دش پیش پی بوزا بنیان می نکو متبعون یکینا ستاسو بتابیداری کڑی شوی تاسو بزیو فرعون لگی دلی و ترک البحر را ہوا تلوار بنا کئی فر موسیٰ علیہ صلات و سلام چیز دریاب نا پوری وطو نا با اسرائیل وطو می زر والا را خلا سکا نی دریاب لا زر سکا را خلا سکا را زیر اپسی خوبی وطا را کتا کرا را زیر اپسی کانا سم ای پو خوب کیا لی دل فرعون نا موسیٰ علیہ صلات و سلام و من سان نی که دیشی زر لکی را غلیو چی لار ورد سکو باندوم وی وطرو کل باہر را ہوا فریک دا دریاب ساکن ولار دریاب تا بسنوائی وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا فَرِيقَ الدَّرْيَا رَهْوًا سَاكِن أُلَار إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ يَقِينًا دِيدِيو لَخَر دُبْغَرَي شِوِي جُنْدٌ لَخَر گِ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ لَخَر دِي مُغْرَقُونَ شِدِي بَانِ حُكْم نَغَر کِ دُو شَيْرِ كَام تَرَكُ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُون سُمْرَ پَرِ خُدُل دِي بَدْوَاگُونَ نَاو دِ چِينُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ أَوْ فَصْلُونَ أَوْ زَيْنُ دِي زَات أَفَائِدَمَن زَيْنُ تِ پَاتِشُو وَنَامَتِن كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ او خوشاله چې دی پکیو او نعمتونه کانو فی افاکین چې دی پکې مزه غسته ای پکې خوشاله خوشاله کذالک دکه مې کمال لینو دا کوم نو چې بل څوک دا سیو کینو دا مې څه دی قانون دی دا مې قانون دی دا مې عمری قانون دی کبیام څوک دا سی کوي دا پرسته خراب کی دا سی بو سره کوم ورسنا قوم اخرین ور مې کړ دل رقم بلتا بنی اسرائیل ته اور کړل اچ کم کمزوری پادشي وو فما وقت علیهم السماء والارض فرعون دا حلاکت سدوم رغڑ خونو فما بکت علیہم السما والارد اون جڑل پدیبانی اسمان اوزمکی نزمکی فما بکت علیہم السما اون جڑل پدیبانی اسمان اوزمکی اغی پی اون جڑل نیز سمات لب فما کانو منظرین اونو دیتا دمکڑی شوی دمکڑی نو دا دمکڑی شونا دمکڑی شونا نو نیز سمات لب دی چه فما بکت علیہم السما والارد اون جڑل پدیبانی اسمان اوزمکی نیو خدا لند چه ده ده حادثه ده مرک ده سدوم را غطه نوا چه گینی فرعون اگر دنیا نلان نخام خواهگینی دیر سو شو سر دیر غط کمی راغی و نقصان راغی چه زمکم پریشان و اسمانم سو پریشان ده سدوم را غطه خبره دویمه دادا چه حدیث که راضی نبی علیه السلام فرمایی چه او نیک بنده مر شی نیک بنده مر شی نو یا او نیک بنده وفاد شی نزمکا اون پاغا پسی خپی چه پا کم زی بدن ایک اعمال کو نغور پسیم سی خپی او آسمان چه پا کمو لارو با ددن ایک اعمال پا بارت لل نو آغا لاریم سی خپی آسمان ور پسیم خپی نو فرعون و ده فرعون قامیان اغی سن ایک اعمال نو کری چه زمکا او آسمان ور پسی سشی خپی شی بلکی زمکا چه قبر تا سکلار شی چه نیک بندلار شی نوی زما خب و سوی نی زما خبوس اوینی او چه بد بندلال شی وی زما بد بوسو اوینی چیزا سرسو کم شاپور شی رحم الله بوی وی بد سڑه چه پس مک خپک دی لکه چه زمک لی دوک را خلاسه ای زمک آتا خوصه چه تو خما که دوکون منده خرازه باو کنه زبا سر پویگم او بد بنده چه اخی نیک بنده چه خپک دی لکه داسه چه پس مک مالوچ دی پس مک اصا مالوچ اوی رازی با کنا تارا سر دورا خکای زبد سرون بیا خوکم فما بکت علیهم السما والارد آئی خوصنی کانوی خود دکون بزمار که مندلیو نزمار که پیچه تخپاوا فما بکت علیهم السما والارد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زی وفات شو ابراهیم نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواغس وی خپایو منگا خلا نقول الا ما یقولو الا ما یرضا به ربنا خبر باغ کوچ الله به خوشحالیږي خبر باغ کوچ الله به خوشحالیږي نور بسنوایو باغ رز باندې نور سور شهو تندر نیول نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې دا ګوره د الله د نه خونه یو نه خدا د ابراهیم د مرګ د وجه نه دی دا نور چې کم نه چا د مرګ د وجه نه سور کیږي نه د کیږي خلق له عقیده اصلاح کوله چې سنه چې به ارستو خلق وای چې ابراهیم ابراهیم باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بچی باندې نورم سو خپاو پیدا د الله د نخیری دا د الله نخیری خبر باندې پویږي خلقو وی روایتونه جوړ کړل ویرا حسن او حسین چې شهیدان حسین چې شهید شه او غنا رضی الله تعالی عنه اج شهید شه او غنا نو باز زمکه جړل څنګه جړل وی چې ګټه باندې اړولا دای بلان دی وینوا چې ګټه باندې اړولا دای بلان دی بسوا وینوا قرطبی واد ابن کثیر وی بالکل دروغ دی بلکل دروغ دی د حسین د شهادت نه لوی مساله او لوی مارکه د عثمان رضی الله تعالی عنہ سو شهادت عثمان رضی الله شهادت چې سلوی خرج په کور کې تګه باندې سلوی خرج باندې بیر روما اغا غست ده او اغینه په وبو باندې لاغینه په وبو باندې په با بيدرده باندې باغیانو د قران د پاسه شهید کړي لاغی د وجه خوښ نو شي هیڅ نو شي ا دغه د حسین د نه د وجه نه داغینه لوی مساله حدیث حسین رضی الله تعالی عنہ پلار وکنه چلی رضی الله تعالی عنہ سار په مسکه به درده سر شو شهید شو دا غیر وجیس نه کېدل دا دروغ دی ته ځان له خبره ده سو څنګه واقع ځان له خبره ده خدا نور لکه ور پس جوړول دا ضروری دا صحیح نه دی په ما وقت علیه السلام اعظم کا اسمان بچانه جاړي ادا غمې وی د جڑا مطلب په ما وقت علیه السلام ولاد نو جوړلې په دی باندې اسمان اعظم کې ما کانو منظرین او نو دی دمکڑی شی ولکان نجینا بنی اسرائیل یقینا خلاص کړی می بنی اسرائیل وګورا چای دی آسمانی نظام مون ان خلاص میکل بنی اسرائیل من العذاب المهین عذاب در عذاب سپکنا سپکون کنا چا سو یعنی فرعون اس پکون کیو کنا من فرعون یا من فرعون دا فرعون سو بلاوا انه کان علی من المسرفین مسرفین یقینا دی وزان غلط چتو زان غلط ګرون کی علی ان اوچت من المسرفین د بدمعاشانو نام منصرفین اسراف کون کون زیادتی کون کون والا قد اخترنا هم او یقینا ورکڑ میو دی لر علا علمین علا العالمین ورکڑ میو دی بن اسرائیل اللہ پہ علم بانے پہ مخلوقات وروالے پہ علم بانے راغلے وعلا العالمین دا آغا وقت پہ خلقو باندے مانا بانے پوشوی علا عالمی زمانہم پا آغا وقت پہ خلقو باندے یا علا العالمین علا جمع الغفیر من الناس پا دیرو خلق میں ورکڑو دانا چی پا طول دنیا غوردی واتینا هم من الآیات اور کڑی میو دیل اراد دلائلونا مافی بلا هم مبین حاغا چو پا دے کے عظمی اخکارا انا اولائی لئے قولون اس دی تا تاسو دا دی حالت واردل اس دی تا خبر راو دی امت تا خبر راو اللہ دی تو گورا دی انکار کینو دی بچ کے دیشی نا مخ کے فرعون انکار کرنو نو بچ شوی دام نشی بچ کے دی انا اولائی لئے قولون یقینا دا چی دی دا بیکار لئے قولون خامخاوائی ان هي الا موتتنا الاولى معنا يا دلري ان هي الا موتتنا الاولى نددا چرازي الا موتتنا الاولى مگر مرگ رات ان کے مگر مرگ رات ان کے یعنی تاسو مونږ ته وای چې دو سيزونه در باندې را روان دي یو مرگ او یو پاسیدل یو مرگ او یو پاسیدل نو دا یو خبر ده لمنو دا بل ده نه منو دا مرگ منو پاسیدل ان هي الا موتتنا الاولى نه دا حالت الا موتتنا الاولى مگر مرگ زمون رات کن کے بس دق یو منو و معنا هنو بی منشرین او نیو منگ بیا اوچت کڑی شوی نیو منگ بیا اوچت کڑی شوی دیو مانا پوشوی دیو مانا کم ان هي نه دا آغا مرگ چی رستو تجوان رازی ان هي نہ دے آغا جوان چھ رستو تے مرگ رازی الا موتتنا الاولا مگر مرگ زمنگاڑوں بنے چھ آغا دا مور دا گیڑی دا آغا مرگو آدھے پیدائش نمخ کسو مرگو نو آغی پس سر آغی جوان را آغی دا دویم مرگ چھ دینا دا پس بیا جوان من نشتے اس پی پونشو ان ہیا نہ دے آغا مرگ نہ دے دا مرگ چھ آغی پس جوان دون رازی الا موتتنا الاولى مگر مرگ زمنگا اولانے چا کم یو چا د مور د گیڑ دا وا چ منگ نشو راگے پس سراگے جوان راگے پدی اس رست دیم مرگ پس بیا سن راجی وما نحن بمنشرین او نی منگ بیا او چت کڑے شی فاتو بیا باینا ندی بزر دا وئی گراو لے زمنگ مشران اور اجوندی کی کنا ان کون تم سواد کین دور کم کلی حق پرس چی ہوئی تاسو بجوندگی کی نو پا دنیا ہوئی کپا آخرت کی ہوئی قیامت کی نو ہوئی آدھے بھی مگلے پا دنیا جوندگی فالتو بھی آبائی نو ہوئی راجوندگی راولی مگتا مشران زمنگا ان کون تم سواد کین کتاسو رشتنی اہم خیرون ہم قوم طبا ایتاسو غوری یا قوم دا طبا قوم طبا حمیری یون ایک سڑے ترشیو اول من کسل کعبا اول آغا سڑے چھ کعبے تا چھ کم دنو غلاب اچولے ہو او پا خپل قوم نے حجرت کرو پا مدینہ کیو سیدو او سلام دا غبے کو وی بے شاید تو علی احمد انہو رسول من اللہ بار انسام زگوائی کم پا دے چھ پیغمبر دا چھ نبی علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے لو کنتو بقیتو الی زمنی کنتو وزیر اللہو ابن عام کزه داغه زمانه ته پاتې شوم زبر داغه وزیرم یعنی داغه سره به بوجو اوچتو ما او داغه داسې بهم لکه داغه د ترزیه داسې بهم لکه داغه د ترزیه نیک سړیو یا قوم د توبا والذین من قبلهم او کسان چې مخ کې دین او هلاکناهم اغه یې هلاک کړو زکه چې هغه مجرمان نه چې دوی مجرمان دي به بچي نه انهم کانوا مجرمین وما خلقنا السماوات والارض نمی دے پیدا کری اسمار نوزم کے اسو جو میز دی کری لائیوین اوز لبی کون کی داؤں بیکار نی دے پیدا کری زانتا نو گوری چھ سوک چھ کم دنو آبادی روانو لو لکی کس حکمت لے کی وما خلقنا وما اللہ بالحق نمی دے پیدا کری دادوار مگر دا پار دا اخکار کول ولیکن اکثر ام لا یعلمون لیکن زیاد دخل کن لا یعلمون پوئی گی ناوی دا بس پیدا دی قیامت نیشتے نوے ان یوم الفصل میقاتو ہم یقیناً رز دا فیصلے چھ دار رز جدا ہے میقاتهم اغا وقت مقرر دا دیر طولو اغا رز لا یغنی مولانا مولان شیا چھ فائدہ بنشی ورکولی یو دوست دبل دوستنا نوشی بچ کولی یو دبلنا مشای ان معمولی مول خواصل کے دوستانی تاوی یو دوستانه به بل دوستانه له فائدہ نشي ورکولې. ودلته دنه دوست مراد دی یو ملای غنی مولان زموار د بل زموار نه معمولی ولا هم ينصرون او نه به امداد وکړي شي الا من رحم الله مگر دا غچا چې رحم په وکاله نو رحم به بچا کی او موحدینو کنه ان رحمت الله قریب من المحسنين انه هو العزيز الرحيم یقینا الله رزور او مهربان انه هو العزيز الرحيم یقینا الله رزور او مهربان ان شجره الزقوم دا اوس یره اخرت ان شجره الزقوم یقینا اغونه الزقوم چې دا طعام الاسیم او خوراک د ګناګار دی الاسیم اعتقادی ګناګار چې دې مسله نمون کړل چې لا اله الا هو یحیی و یمیت دخان مسله وکنه طعام الاسیم گنانگار خوراک دو گنانگار دے کل محل لکا تامبا یغ دا سی گرم لکا تامبا یغلی فی البتون خودکی گی با پگیڑو کے کغلی الحمیم پشاند جوش دلو دو گرمو بو جوش بوی پگیڑو کے پشاند جوش دو گرمو بو او بویلی شی خوزو ہوئی نوی فاتلو ہو نو رائخ کئی اعتلا دا گریوان پا بیزتای نیولو تا ویلی کی اعتلا دا گریوان پا بیزتای نیولو تا فاتلو رائے کا گئی لا سوائل جہیم میاز دو دوزختا ثم صبو فوق راسی من عذاب الحمیم بیاواروی پسر دو دبانے من عذاب الحمیم دا عذاب دا گرمو بونا زق ہو سکا ہو سکا انکا انتا العزیز الکریم یقین انتو دیر عزت مند اول کریم سخی شریف زانتا دیر عزت مند و شریف بے زق ہو سکا انکا انتا العزیز الکریم دا تحکمن ہوئی توکی اور پوری کی کتاب دنیا کے زانی زتمنی ساو ابو جہل وے کنا کفر سای ریحانن زانت وی لوی زتمن وی نو ہر بی عزت ہر زتمن پ دنیا کی چا بی دینو او زانی پ بی دینے بانی زتمن گنلو او پ بی دینے بانی زانت زیم وی او دا اخرت کی لوی بی عزت ای او دا خطاب بو تگی چ زانت دی لوی زتمن وی زو استو خڑی روی لین لاڈ وی کنن انک انت العزیز الحکیم یقینا وی تو زورار الکریم او ډیر شرافتی او عزتمن ان هاذا ما کنتم به تمترون یقینا دا دیا چې تاسو به شک او ان المتقین دا بل طرف وګوره دا بل مخ وګوره چې دالی خوخین دا ول بیا کاله غدي خوخی دغه کې ځان حساب کا ان المتقین فی مقام امین یقینا ځان بچکون کې شرک نه یقینا ځان بچکون کې خلاف د الله نه فی مقام امین وزاین الامن کې وای زائم الامن کی فضائل امن کی ډیر محفوظ وي فی جنات و عیون و محفوظ باندې پوش وي کنه لا يسمعون حسیسها چې د دوزخ بوی و کش پوتوم نه راسی فی جنات و عیون فباغونو چینو کې البسونا من سندس ورده ته ګورن یلبسونا من سندس و استبرق یلبسون اغوندی ولای پدې کې من سندس د نورې خمونه و استبرق او د غټورې خمونه متقابلین په داسې حال کې چې وبل تم خامخ کذالک دا سکار کوم دا سکار دے دا سکوم نو چی سوک دا سکی نو دو اسرم دا سکوم متقینی ازان زمان خلاف نو بچکی نو زول دا سبدلی ورکوم کذالک وزوجناهم بی حور نعین او جوڑا بکو منگ دی سر لواندان بنی وزوجناهم بی حور نعین او جوڑا بکو منگ دی سر بی حور نعین او حور غرد سرگی بی حور حور سپینوالی توی چی سپینوالی بی پکی عین غرد سرگی غرد سرگی غشتری کېدل دا چې کم دینو نو حسن علامه ده به حور عین او سترګې د حسن ترجمانی ځکه عین سترګې ذکر کړې بکی چې دا د حسن ترجمانی چې سترګو نه پته لګي د حسن او حسین او د غیر حسین د خولي او د غیر خولي نو دا راعیله قاضی وي چې کم دینو ناس طرف او اسم لای کی او هغه چې کم دینو سترګې صرف سګړې دی وي دا سي پرده کړې صرف سخ کار کړې سترګې نو سترګې غټولل وي دا د سترګې به حور عین دا ځکه وي عثمان رضی اللہ تعالی عنہ استو یو سړی راغی نو عثمان نو د سو تو قتل وی مالکم تدخلون علی بعیون زانیہ مالکم تدخلون علی بعیون زانیہ تاسو چې الله اجازه نه کار سترګې په ما داخله وای اجه تحقیقات شو سړی زنا کړی و نو غی ویل وی عثمان باندې نبی علیہ السلام نه پس وحی رااله او ته چپ دا خبره مکوئی خو ما خود دسترگو نمالوم کو ما دسترگو نمالوم کو اتقو فراستا مؤمن فا انهو ينظر بنور الله دا وحی نو علم غیب نو دا تجربه وا اینا علوی لکی گنا وزوجناهم بحور عین سسترگو نا پتا لگی انزو کسترگی ویلی وزو وجناهم بی حور نعین جوڑا بکو منگ دی سراحوری غشترگی جو یدون فیا بی کل فاکیتن آمینین یدون فیا ولی با پدیکی بی کل فاکیتن آمینین هر یدون غواری با یدون غواری با پدیکی هر یو میوا آمینین پا آمن بانده لگیا پا آمن بچ پناستی خواه دا امن امن پا کی بیا بیا زوتای معلومه وا چه اک پرس دنیا کی غریب بیا ام نی دا تا امن نی دا هر طرف نو تا خطراتی لا یذوقون فی الموت الا الموت الاولا نبس کی بده که مرگ الا الموت الاولا مگر مرگ اولا نی چه سکلے او مانا وانی پوشوی مگر مرگ اولا نی چه سکلو سکلو دانا چه مرگ اولا نی او پا جنت کی رازی و نور با بکی نرازی نا الا الموت التي ذاقوها الا الموت الاولا قد ذاقوها امر قول نه چری سکلو او قوم عذاب الجحیم او بچ په کوم غدیل را دغه او منفعت نو دا او دفع مضرت امر کې او فائدہ چې دغه ول الله فائدې ورکي او ضرر نه بچکی او قوم عذاب الجحیم بچ په کې الله رب دې له عذاب ګرم نه عذاب د دوزخ نه فضل من ربک مهربانی او فضل طرف طرف ستانه فضل من ربک پوښی پی دا ټول جنت کې نعمتونه میراوي ده د الله په سری فضل باندې دي فضل من ربک په دغه طرف دراستانه دا نیک اعمال سلکو بیا دا نیک اعمال چې کی دا د الله د فضل متوجه کول لپاره کیږي او د الله د رحمت متوجه کول لپاره دا الله د رحمت اسباب دي چې د الله رحمت په دې متوجه کیږي او ګناهونو سره د الله غضب له دعوت ورکولې ذالک هو الفوز العظیم دا د کامیابی لویا فاینما یسرنا وبلسانک فاینما دا کامیابی او پس حاصل کی دا په قران حاصل کی فاینما یسرنا وبلسانک یقینا سان کړه مې قران را پجو بدی ستا پجو مې سان کړه ویلو کنه سورته مریم کیو ویلو انما یسرنا وبلسانک لتبشر بالمتقین وتنذر به قوم اللدا تذکر لسان نور اجتهادی او نکات او عجائب او غرائب خو ګران دی بیا یا سرنا و بلسانک احسان کرده منگا بلسانکا پا جبستا بانه ده پارجتی نصیت و آخرینو انتظار کوا انو مرتقیبون یقینا دیدیم انتظار کون کی دیدیم انتظار کی و اخبراشی فارتاقیب تی انتظار کوا دخپل انجام شمال با اللہ رب نجات و کامیابی را کی انو مرتقیبون دیدی انتظار کون کی دا عذاب پدی با عذاب رازیم سورت کی دفع شبه اکڑا چه انو و سمیو العالم دیوی روا بوری خیر دا نو اینا اوریدل نشی بی اسباب اوریدل ده چا حق ته یوازی اللہ برسک بی اسباب اوریدل نشی کوله فایت خوی و بشارت بیان که سورت جاسیہ مکی سورت ده جاسیہ مکی سورت ده پینزا تیائم پینزش پیتم پس ده سورت دخان او مخ که ده سورت احقاف نا ربط و مناسبت مخیوم یو اعتراض او اس بل اعتراض او داغی جواب دویم مخی صورت کیوی لا یغنی مولا عم مولا شیئا خلاصول بل سکنی شکولن دی صورت کی لگا زیاد تکڑا آیات نمبر لسم کی وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا درہم مخی سورت کے قرآن مقام بیان کچھ اِنَّا انزلناه فی لیلت مبارکہ خیر و برکت پشپک امرا لے گل دے ندلتوئی هذا بصائر للناس شلم آیات کی هذا بصائر للناس انزم التوی فإنما یسرناه بلسانک فإنما یسرناه بلسانک مستا پجب آسان کرده قرآن دلتوی چه دی سر بدا خلق اخیار شی بصائر للناس و هدن او خیارتیا پا دی سر دا اخیر کیوی مرتقبون انتظار دی کئی ندلتا ہوئی چه انتظار اد عذاب بکین و نور خودی لسشه نیشتی دیگه جو قرآن نمونکرن و حال عذاب دی اتم آیات کیوی فبشر ہو بی عذاب علیم فبشر ہو بی عذاب علیم دعوت سورت دفع دیو غٹ شبی یو غٹ اعتراض ددئی دفع کئی او اعتراض سدے اغپ اطلسم آیات کی ہوئی اغے جواب پاتلسم کی گئی اعتراض ادا دے چمنگ دا پخوانو مشران لمن نی ولی دا بس زمنگ دین پخوانے دے زمنگ طریقہ پخوانے دے تو اس نے رالے ہونے ہوئے مسئلے کے منگ پخوانے طریقہ اد پخوانی خال کو پا طریقہ و پا اطلار روانی دا شبہ دا دی دیرا پا خپل ذہن کی کبی وا مضبوط وا دا دی وجنا اول لسو آیتونو کی اللہ رب العزت اول دا قرآن مجید مقام ذکر گئی چی تا ویل زڑو پس زی کنا قرآن بمنی و قرآن نزوڑ بل سشتے بیا وای دا چې زه کوم خبره کوم نو قران خبره دا د عقل نه خلاف هم نه ده نو عقلي دلایل به پیش کی بیا زورنه په انکار د قران شپاگم کی او بیا یره د اخرت تفصیلی چې دا کم سیزونه وای چې دا زړې منم او یا زاړه منم دا دې بیا خلاصولې نشي نو بیا دا عقلی دلائل د دولسم نو ذکر کی دولسم دیار لسم کی ادب مومنانو ته سوار لسم کی ترغیب منلو ته پین لسم کی جواب نہ شروع کی ولا سمنا ادا اختلاف کی یعنی دا مسئلہ خوب بنی اسرائیل سره هم وا خدای سے جوړ کو اختلاف جوړ کو او دا اگے نه چې کم دنو بل بل سجو کل یا اتلسم کی ول شوبے جواب کی تفصیلی او بیا و قران ل ترغیب ور کی پشلم کی چې دا و مانا دا بیا تقابل د منن کو د نه منن کو یو وشتم کی بیا زورنا اتباع الاهوا بیا زورنا پینکار د قران په پینځشتم کی مسئلہ دا قیامت شپگشتم کی یار دا آخرت و خوشحالی دا یو دیر شمنا بیا زورن پینکار دا قرآن دا پینکار دا قرآن زورن دیر ورکی او دا آیات آیات تکی و دیر روڑی بیا زورن پینکار دا آخرت پا دو دیر شم کی وجہ دے انکار پا پینزہ دیر شم کی تفریح و پیو کی دا اللہ امانا دعوت توحید پا پی تفریح کی نور چیزو نا پریدہ زارو مانو دا اللہ صفتونو نبل زارشتے اک قومن برسنا امتیازات دو صورت یو یغفرو للذین لا یرجون ایام اللہ ادب مومنان تا دویم ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها درم سوا ام محیاهم و مماتهم تنیکانو دو بدانو مرگ و جون برابر ندی وللله وله الكبرياء في السماوات وله الكبرياء في السماوات حاميم تنزيل الكتاب دا مقام نا قرآن بان شروع کی مکی سورتنا او خصوصا حاميم طول دا قرآن مجید پا ترغیب بان شروع کی ذکا چه قیمت نی معلوم نو انکار تے نا کی چه قیمت معلوم شی نو بیات انکار نشی کولی نده و جنا مقام دا قرآن آمق کی بیانی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل دلدی کتاب دا طرف دا اللہ ضرور حکمت والانا من اللہ العزیز الحکیم طرف دا اللہ ضرور حکمت والا ذاتنا ان فی السماوات والارض اول جہان تو گورا دویم زان او جهان ندریم زمان تو گورا او فضا تو گورا.